Duela gutxi, 2018ko udazkenean Baionatik pasazen pertsona baten lekukotasuna argitaratu izan zen tokiko egunkari batean. Higatua, aterbe baten bila bele lurretik urrun, hemen aurkitu zuen pausatzeko aukera mementu batez, jakite, errefuxiatuei jarrera egiten zuen elkarteak etzelarik ere ez oraino sortua. Artikulu honekin batera, telefono dei bailosa ukan nuen eta laster lotura egin nuen. Telefono dei hau izan zen bere egonaldi baimena lortzearen berri ona, eta hotx mezu bere zi hau utzi zidan. Egunon joana, nire lehen laguna frantzian. Aitortzen dut, une batez ez nintzera segidan bere aurpegiaz gogoratu bere izena eta hotxa entzutean. Hiru urte baino gehiago geroago, iruditzen zait jakite abentura beste bizitza batekoa dela. Hala ere, dei, mezu, oroitzapen eta aurpegi hauek dira nire ekintzen erroetara itzutzen nautenak. Lagun ohi hau, bizitza zahar batetik gogoratzen naizenean, oroitzapen andana bat etortzen zaizkit. Elkar oroitu gira gau hartan gure elkar ezagutza. Asteburu honetan, Albert I eskoran alterbea atseman ginuerarik temperaturak jausten segitu zuterako. Gaueko biak ziren iritsi nintzelarik. Irino batekin agurtu ninduzun eta jateko eskaini zenidan. Gelan etzen jede asko gelditzen. Gauaren zati handi bat elkar hitz egiten egon ginen. Horretzen naiz atzo balitz bezala, esan zidan. Nik ere gau hori gogoan dut eta emozio bereziz horretzen naiz. Noski, batzuetan, gure bizitzako pasarte batzuk ahazten ditugu, denbora pasa ahala. Baina historio honek ekartzen didana, da konturatzea iraganeko gauzak orainaldian orainik eragina dutela, eta elkartasunezko eta bihotzoneko ekintzak, denbora zeharkatzen dutela, oihartzuna ukanez Euskal Herrian eta harago. Immigrazioaren inguruko eztabaida etengabe eta hutsak, zoritxarrez, oraindik leku gehiengi dituzte denetan, eta Frantziako lehendakari hauteskundeen bezperan hipokrisia mugagabekoa da. Estatuek eta Europar Batasunak giza existentzia kriminalizatzen segitzen dute, bizitza hobea bilatzen dutenentzat eta baita haiek laguntzen dutenentzat ere. Baina inor ez da ilegala. Testu inguru nahasi eta itxigarri batean, lagun honen telefono dei honek ongi egin zidan, eta irroitu nao ekintza txikirik bihotzonez egindakoa ez dela sekulan debaldetan, eta elkartasuna eta elkar laguntza dela bide bakarra. Bidaia ona eta ekotorkizun alaia desiratzen diot aspaldiko lagun honi, eta eskerrak emaiten dizkiot gure ekintzen zentzu ona oroitaraztea.